جواب انبیا علیهم السلام مر جبریان را. انبیا گفتند آری آفرید، وصفهایی که نتان زان سرکشید. و آفرید و وصفهای آرزی که کسی مبغوز می گردد رزی. سنگ را گویی که زر شو بیهوده است، مس را گویی که زر شو راه هست، ریگ را گویی که گل شو عاجز است، خاک را گویی که گل شو جایز است. رنج ها داده است کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و امیست. رنج ها داده است کان را چاره هست، آن به مثل لقوه و درد سر است. این دواها ساخت بهر اعتراف، نیست این درد و دواها از گزاف. بلکه اغلب رنج ها را چاره هست، چون به جد جویی بیاید آن به دست.